укріплення Полтави не були сильні. Це була одна з тих твердинь, що мали відпирати напади татарські, а татари не вміли і не любили добувати фортець. Невеличкий город майже з усіх боків обливала вода, обороняла його багна і глибокі яри. Кругом города вився глибокий повизублюваний рів. За ним знімався високий вал, накритий дерном, деревом, хворостом і колючою терниною. А що лиш за валом торчав густий високий частокіл з гостро позастругованими палями і стрільницями на висоті людського росту. За валом тягнулися мури й башні – Спаська, Мазурівська, Самисонівська, Курилівська і другі. Москалям неважко було догадатися про наміри короля Карла, бо від чого шпиги і зрадники, від чого втікачі? Один апостол скільки цінних відомостей приніс з собою. Так годі, майже напевне знаючи, що Карло облягатиме Полтаву, вони обновили її вали та скріпили мури й палісади. Стрімкі полтавські яри пов'язали ломаною лінією нових ровів, валів і частоколів та доставили туди відповідне число фортечних гармат різного роду аж до так званих «круглих батарейок» і пушок револьверів, виробу заграничного. Твердині обороняло 4 тисячі регулярного війська, 2,5 тисячі міліції, деякі відділи козацькі, що творилися із дезертирів та зрадників Мазепи. Командантом настановлено чужинця, полковника Ганса Келліна, офіцера хороброго і відважного, для котрого легше було згинути, ніж піддатися. Так тоді Полтава тільки на око була марною твердинькою. На ділі вона уявляла собою горіх, котрий розкусити нелегко. Дня 1 цвітня старого стилю появився під стінами города перший невеличкий відділ шведів з того боку, звідки доступ був найлегший, себто від полудневого заходу. Його з невеликими втратами відбито. Те саме повторилося на другий день. А 3 цвітня 3 тисячі шведів почало приступ. Розгорівся бій, в котрім по обох боках були доволі великі втрати. Так само і 4 цвітня. Ті перші сутички мали, мабуть, на цілі пізнати терен і змірити відпорну силу Полтави. Що лиш після того пішла регулярна облога. Шведи стали рити рови і обстрілювати город. Зі своїх шанців виконали вони протягом місяця цвітня 12 нападів на твердиню і завдали москалям немало важких втрат. Але й самі терпіли немало, головно із-за недостачі артилерії, що зовсім слушно передбачував Гіленкрок, а чого недобачував Карло, котрий числив на карність і хоробрість своїх людей, а легковажив боєздатність обложених. Не знав, що Келлін, маючи близько 7 тисяч війська, потрафить заставити цілу Полтаву з жінками і дітьми-недолітками, щоб вони виконували всі праці, потрібні до оборони. Навіть ті, що сприяли не москалям, а гетьманові Мазепі, мусили затаїти дух і робити, що їм Келлін велів, бо кожний непослух він карав жорстоко. А кожного, запідозреного в мазепинстві, каменувала товпа. Витворювався настрій, який, звичайно, в обложеній твердині буває. Настрій Маріо Ум велить забувати навіть про свої політичні змагання, а каже тямити про одно, щоб не вдерся ворог на мури. Триматися, поки не вистрілений останній набій і не з'їджений останній шматок хліба. І тільки. Полтава була засильна, щоб з місця добути, а раз це не сталося, так тоді психоз обложеної твердині був неминучий. Хоробрості облягаючих відповідало завзяття обложених. Одні і другі дожидали підмоги. Шведи від короля польського Станіслава, полтавці від царя. Одним і другим поміч не наспівала. Одні й другі вистрілювали порох і кулі та проживали харчі. Залога Полтави помітно маліла. Але ж бо й батальйони шведські проріджувалися з дня на день. Обом сторонам не всміхалася будучність. Полковник Келін докладав усіх заходів, щоб сповістити царя про сумний стан Полтави. Поважніші громадяни стали турбуватися долею города. Кожний почував себе, мов на пороховій бочці. Від кількох днів ходили глухі вісті, що шведи риють підкоп під город і закладають міни. але годі було зміркувати де, бо шведи хоч втратили багато інженерних офіцерів, але Гіленкрок умів вишколити щораз то нові добрі сили. Перед полтавцями рисувалася страшна картина зриву. Летить порохівня, валяться городські мури, розриває людей, в димах, порохах і пожежі тьмавиться світ, Содом і Гомора. Хто пережив цю жахливу хвилину зриву, бачить, як виломами в мурах і палісадах входить у город ворог. Він роздратований довгою облогою, голодом, ранами і втратою що найкращих товаришів, не пощадить нікого. Можна собі уявити, як воно тоді буде. І Полтава, незважаючи на хоробрість і зимнокровність свого коменданта Келіна, стала проявляти тривогу. Почувався упадок духу. Люди зустрічалися на улицях, вставали і шушукались. Розказували собі, що шведи не один, а два підкопи риють, що з Будищ приїхали нові, невиданих до села розмірів гармати, що від полудня надтягають татари, а від заходу поляки з королем Станіславом, і що всяка оборона зайва, бо город не видержить облоги. «Хто це пускає в рух такі татарські вісті?» – питався Келін, пробігаючи від одних воріт до других. «Це провокація, зрада!» І хто впору не усунувся з дороги або не міг доказати своєї невинності, падав жертвою його злісного завзяття. Біля магістрату стояло кілька рейців, що вийшли звідтіля і прощалися, розходячись по домах на обід. «Ви відповідаєте за настрій своїх громадян. Я вас поставлю перед наглий суд», – напав і на них Келін. «Ми, пане коменданте, відповідаємо за себе, а не за настрій, котрий витворюється наслідком важких переживань облоги», – відповів райце Кирик, власник великої торговлі сукнами. «Так ти, значить, хочеш, щоб я здав твердиню?» «Краще здати на добрих умовах, ніж марнувати людей і добро». «Зраднику, як тобі повернеться язик щось таке казати?» – гукнув Келін і рванувся на Кирика з шаблею. Товариші заступили нападеного собою. Збіглися люди, як із-під землі виросла товпа. «Мазепинець!» – скаженів Келін. «Покликати мені з найближчої церкви попа!» Прийшов священник. Келін казав висповідати Кирика і перший рубанув його шаблею. Посипалося каміння, затріщали коли, скублилося жировище людське, а коли за хвилину в сусідній вулиці луснув шведський гранат, і люди розбіглися на всі сторони з криком «Зрив! Зрив!», то перед брамою магістрату лежало щось безобразного, червоного, гидкого, щось, що рівно могло нагадувати розірвану бомбою конину, як погризених на смерть собак. А в полтавських ярах розцвітались бузки, і несміло співали соловеї. Шведи ли підкоп. Не жалували пороху, хоч мали його небагато, провели льонд і запалили його. Батальйони стояли наготові, щоб на даний знак, вслід за зривом, кинутися у виломи мурів і добути твердиню. Команданти батальйонів числили хвилини, деякий нервово вдивлявся у годинник. Проволока давно повинна була згоріти, а зриву не було. Кинулися провірювати причину. Все було підготовлене як слід. Такого діла хто-небудь не робить. Осталося одно – зрада. Мабуть, хтось виявив Келінові план підкопу, і він ще впору перетяв проволоку і усунув вибуховий матеріал. Виновника не шукали довго. Нинішньої ночі пропав з табору один з підофіцерів шведських, зайнятий у військовій касі. Перечислили її, бракувало кількасот талерів. «Злакомився шубравець на такий марний гріш і таку велику ріж попсував», – бідкалися шведи. Соловеї в Полтавському ярі то бралися співати, то мовкли. Дня 17 цвітня король Карло післав нові полки під Полтаву і почав її блокувати. Запорожці і дооколичні селяни копали траншеї і сипали шанці. Місцями підведено їх під саму твердиню, так, що обложені не тільки стріляли до облягаючих, але прямо обкидували їх камінням. Запорожці відстрілювалися і виявляли тоді незвичайну, прямо одчайдушну хоробрість. В 2 тижні пізніше шведський генерал Крайц вийшов з Решетилівки, перебився щасливо крізь армію Шереметєва і получився з королем. Король переніс свою квартиру з Будищ до Жуків, ближче до Полтави, і сам став заправляти облогою. Гетьман Мазепа остався у Будищах з цілим шведським і українським обозом. 7 мая старого стилю Полтава була відтята від світа.